4 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een deel van de Amsterdamse brandweerlieden heeft geen vertrouwen meer in de korpsleiding. Dat staat in een anonieme brief aan de burgemeester en de gemeenteraad. Het is al langer onrustig bij het korps. Dat begon met hervormingen die vorig jaar werden aangekondigd. De brandweerlieden schrijven dat ze niet langer willen zwijgen en overwegen verdere acties. Onduidelijk is hoeveel brandweermensen de tekst steunen, maar volgens bronnen gaat het om een groot aantal. De korpsleiding wil niet reageren op de brief. Het wrak van het toestel van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala is gisterochtend gevonden in het kanaal. Het toestel verdween 2 weken geleden van de radar toen de voetballer op weg was van Nantes naar zijn nieuwe club in Cardiff. Een zoektocht van autoriteiten leverde niets op. Familieleden besloten daarom zelf verder te zoeken. Schepen hebben de afgelopen week gezocht bij het eiland Guernsey. Het is niet duidelijk of de lichamen van Sala en de piloot van het toestel ook zijn gevonden. Bij een bootongeluk bij de Bahama's zijn 28 migranten uit Haiti verdronken. Eilandbewoners vonden dit weekend 4 lichamen in het water en daarop begon de marine een zoektocht. Een paar kilometer uit de kust werden een gezonken boot en meer lichamen gevonden. De marine zegt dat het om een mensensmokkelaarsboot gaat. De KNVB onderzoekt de mogelijkheden om jonge voetballers meer kans te geven zichzelf te ontwikkelen. Clubs gaan daarom kinderen van alle niveaus langer samen laten trainen. Nu worden kinderen vaak al op een specifiek niveau ingedeeld als ze 6 of 7 jaar zijn. Uit onderzoek zou blijken dat daardoor veel talent verloren gaat, bijvoorbeeld van laatbloeiers. Het weer, het is vrijwel overal droog, het kan licht vriezen en glad zijn. Vandaag staat er een krachtige wind. Aan het einde van de ochtend gaat het regenen. Er kan ook natte sneeuw vallen. Het blijft 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, het is maandag 4 februari 2019. De extra vroege ochtendshow. Welkom bij Gaande, het is tijd voor een nieuwe editie. Met Murat Edouakili. De komende 2 uur kun je weer meepraten over uiteenlopende onderwerpen. Blijf aan de radio gekluisterd en laat vooral je mening horen. En dat kan op 0800-1121, dus 0800-1121. Zometeen gaan we het hebben over het knuffelen van dolfijnen. Op veel plekken kun je gewoon in aanraking komen met wilde dieren. Maar is dat nog wel van deze tijd? Maar eerst gaan we het hebben over onderwijs. Het onderwijs staat de laatste tijd nogal onder druk. Door het lerarentekort zijn er zelfs scholen die een 4-daagse schoolweek in moeten voeren om zo het uitvallen van leraren op te vangen. De roep om een goede oplossing voor deze problemen wordt steeds luider. In Amerika is het heel normaal om je kinderen thuisles te geven. De Wereldschool biedt pakketten aan waarmee kinderen die in het buitenland verblijven toch Nederlands onderwijs kunnen volgen. In Nederland zijn er ongeveer 800 kinderen die thuis les krijgen omdat hun ouders geen school konden vinden die aansluit bij hun geloofs- of levensovertuiging. De regels hiervoor zijn echter enorm streng. Patricia en Paul Kamp uit Rotterdam geven hun kinderen al jaren thuisles. Patricia vertelt hoe een schooldag er bij hun thuis uitziet. Wij beginnen 's morgens om 8 uur. Vaak beginnen de meiden al iets eerder. Dan hebben ze samen bijbeltijd. Dus ze lezen een stukje uit de Bijbel samen. En daarna beginnen we. Tussen 8 en 10:30 hebben we echt het school. Maar ons de beurt hebben de kinderen instructietijd met mij. En de rest gaat gewoon zelfstandig. En dan gedurende die dag, in de omgang met de kinderen, wat we daarnaast nog meer doen, dat is allemaal het onderwijs. Hè, onze kinderen zijn heel erg betrokken, ook bij de wijk, bij de kinderen in de wijk. We wonen in Pendrecht. Nou, dan heb je kinderen waar het heel goed mee gaat. Dan heb je ook kinderen waar het wat minder mee gaat. Dat gaat gedurende de dag ook door. Hè. We gaan naar de verjaardagen van heel veel kinderen. Wij mogen de oudsten ook soms mee naartoe. Brood uitdelen. Dat hoort er ook allemaal bij, zeg maar, bij hoe wij denken over hoe wij in de maatschappij willen staan als gezin. Patricia stelt haar gehele dag dus in het teken van het onderwijs van haar kinderen. Toch hebben specialisten twijfels bij de kwaliteit van het thuisonderwijs. Zo ook leerplichtambtenaar Carrie Rosemond. We hebben geen idee wat er verder thuis gebeurt. Nul. Niks. Of ze les krijgen, of ze spelen, of ze buiten zijn. Geen idee. Ook ziet mevrouw Rosemond welke impact dit op de ontwikkeling van kinderen heeft.

De stelling is: het moet makkelijker worden om je kinderen thuis les te kunnen geven. Ton, goedemorgen. Goedemorgen, met Ton Rotterdam. Hey Ton, goedemorgen. Fijn je stem weer te horen. Je kan inbellen inderdaad op 0800-1121. 0800-1121. Om mee te praten over het onderwerp. Ton, ja, kinderen thuis lesgeven. Ja. Hoe sta je erin? Nee, dat is geen iets. De meeste ouders moeten werken om de voetbalen water te houden. Ja. Begrijp je me? Ja. De vader en moeder, die gaan de kinderen naar school brengen. En dan moet de moeder zelf werken, anders kunnen ze alles niet betalen. En die moeten dan werken. En dus als die ouders ook thuis blijven, dan redden ze het niet met geld. Nee, maar stel dat die ouders niet werken. Daar gaat het om, zeg maar. Dus als die ouders wel de mogelijkheid hebben om die kinderen thuis te houden en ze les te geven, is dat dan oké? Nee, natuurlijk niet zo. Dat gaat niet zo. Ik geef ook wel eens bij mijn kleinkinderen vroeger kwam. Dan deed ik ook wel sommen maken en taal schrijven. En dan speelde ik gewoon met mijn schoolmeester, weet je wel. Dan maakte ik gewoon van het leuk te zeggen: opa, jij bent de meester, weet je wel. Ja. Nou, dan gingen mijn kleinkinderen gingen zitten en dan gaf opa, die maakte sommetjes. En die maakte taal en redelijk alles. Dat was ik net de schoolmeester. Dat ik ken welke oma's en opa's. Is dat een leuk gebaar? Mijn vader en moeder, ja, dat gaat dan niet. Die mensen hebben het wel te druk. Ik zeg, dat kent er niet. Moeten ze thuis blijven, jongen. Mijn moeder was ook, die werkte ook vroeger bij. Altijd, die moest ook vroeger werken, mijn vader ook. Nou, ik ging naar school tot alle vier. En met ogen blijven erbij. Dan konden mijn vader en moeder, mijn moeder kon werken. Ja. Ik had het goed. Ik heb het goed gehad. Ja, ik ben 73. Oh, oké. Okay. Ja, andere tijd inderdaad. Oké. Okay. Een andere tijd, maar het kent wel. En dat de oma en de opa gewoon de vader moesten werken. En de oma en opa gewoon schoonmeisjes spelen. Dat vind ik wel leuk. Dat is wel leuk. Ja, ook een optie. Nou. Dat lijkt me wel een goed ding. Maar niet, die mensen hebben daar geen papieren. Die weten dat dan niet. Die weten niet hoe ze moeten lesgeven, bedoel je dat? Ja, natuurlijk niet. Ze ouders kunnen om zelf rekenen en schrijven. Ja, oké. Okay. Je moet een kind lesgeven op rekenen, dat gaat niet. Nee, Ton, ik ga je bedanken voor je tijd. Piet, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hey Piet, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Zeg even wat anders. Heb je nog belangstelling voor een verhaaltje over eenzaamheid aan het eind van je show? Ja, zeker weten. Ja, het laatste woord is vandaag weer dus in handen van Piet. Wat fijn dat je dat nu elke uitzending gaat verzorgen. Ja, zeg maar wat. Ja. Ik vind persoonlijk dat men het in Nederland maar laat gebeuren. De leerkrachten worden overal mee opgezadeld in het onderwijs. Ze moeten zelfs belhamers de klas uitzetten. Ze moeten gewoon de politie kunnen bellen, die dan die belhamers eruit komt zetten. Dan worden hun niet gefilmd en dan zijn hun niet de kwaaie Piet. Ja, oké, okay, dus dat is dat inderdaad. Ze zouden ook gewoon buitenlandse leerkrachten moeten aannemen. Dat gebeurt ook uit België. Die hun komt verlichten. Administratieve functies. Ze moeten minder administratie kunnen bijhouden. En alles wat men bedenkt in Den Haag, dat wordt bij het onderwijs geparkeerd. Die mensen die worden bedolven onder nieuwe taken die ze toebedeeld krijgen. Dus ze moeten eigenlijk op andere manieren dat leraren tekort oplossen dan thuis lesgeven. Thuis lesgeven is geen optie. Nee, we zijn toch niet in een derde wereldland. We zijn onze jeugd aan het klaarstomen om Nederland op de kaart te blijven zetten. Maar moet je toch niet Piet, hiermee onderschat je toch het kunnen van de ouders? Jawel, maar luister, ieder zijn kwaliteiten, ieder zijn taken. En ze doen dat in andere Europese landen ook niet. Ik bedoel, in Finland is een onderwijzer een hele meneer. Ze moeten gewoon meer gaan betalen voor de leraren. Dat de mensen graag in het onderwijs instromen. En zo gaan we onze concurrentiepositie van Nederland verslechteren. Door allemaal van die half klaargestoomde jongelui zeg maar in onze bedrijven te laten en meelopen. Ze moesten het onderwijs zelfs helemaal gratis maken. Dus wat je eigenlijk zegt is, de leraren worden veel te weinig betaald. Daardoor ontstaat een groot lerarentekort. Ja, en worden de leraren die er nu nog zijn, die worden overbelast. En die krijgen daardoor burn-outs. Die worden ook nog afgezeken als ze eens een keer zo'n gepamperd ventje of weet ik veel de klas uitgooien. Ja. Dus ik bedoel, ze moeten niet bedolven worden onder de administratieve romslomp. Ze moeten zich eigenlijk alleen maar bezig willen houden met het geven van goed onderwijs, wat ze uitstekend kunnen. Dat moeten we met z'n allen veel meer waarderen. Want die onderwijzers, die verdienen een voetstuk. Die verdienen onze lof. Dat zijn de mensen die onze generatie klaarstomen voor het echte werk. Die moeten niet gechauffeerd worden. Nee, dat sowieso niet. Maar of het lerarentekort daar iets mee te maken heeft, dat vraag ik me af. Ik ben dus wel echt benieuwd naar constructieve oplossingen. En thuis lesgeven is daar volgens mij wel één van. Ik ben heel benieuwd. Misschien dat er iemand kan bellen die echt voor de klas heeft gestaan en onderwijservaring heeft opgedaan in het verleden. Die ons daar misschien iets meer over kan vertellen. Piet, ik hoor je sowieso bij het laatste woord aan het einde van de uitzending. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Tot zo. 0800-1121. Dus 0800-1121. Het lerarentekort oplossen door je kinderen thuis les te geven. Is dat een goed idee of niet? Gila. Ja, goedemorgen. Met Gila spreekt u. Gila, goedemorgen. Ja, interessant onderwerp. Ik zeg dat omdat ik zelf meer dan 30 jaar voor de klas heb gestaan. Een MAVO, HAVO, VWO en gymnasium. Ja, ja, dus dan heb, dan heb je echt alles gehad, hè? Heb je inderdaad echt alles gehad. En het is een heerlijk vak. Maar het feit dat er nu zo verschrikkelijk veel lerarentekort is, dat heeft wel een reden, hoor. Er zitten heel veel goede leraren thuis, die of door de leerlingen, of door de ouders, of door de schoolleiding, of door een combinatie weggepest zijn, laat ik het zo maar zeggen. En die mensen zouden dolgraag lesgeven. En dat lijkt me ook een heel goed idee om die in te schakelen. Om bijvoorbeeld thuislessen te geven. Dat is een uitstekende oplossing. Toch wel dus. Maar dan wel thuisles geven door mensen die daarvoor gekwalificeerd zijn. Of bijvoorbeeld dat een aantal gezinnen dat doet en dat zo'n docent op de achtergrond een beetje meeregisseert en dus dingen nakijkt. Want het is ook niet iets wat iedereen kan. Misschien dat sommige ouders het uitstekend kunnen. Mm. Maar het is niet iedereen zijn vak. Maar er is een leger mensen wat thuis zit. Maar is het niet zo dat als je kan opvoeden, dus dan kan je ook wel iets qua lesstof overbrengen? Of werkt dat niet zo? Nou, in tropische landen enzovoort gebeurt het ook. En dat doen de ouders het ook. In Australië, in de bush doen ouders het ook. Maar die hebben inderdaad uitstekende lessenpakketten. Nou, met die lessenpakketten kan je verschrikkelijk veel. De antwoorden van de kinderen op repetities enzovoort wordt gewoon doorgemaild en wordt door iemand ergens anders op een centraal station nagekeken. Je kunt het ook best een beetje officieel maken. Maar dat er naast de scholen van nu die kinderen naar huis sturen of zelfs maar nog een vierdaagse lesweek hebben, iets anders georganiseerd kan worden, daar ben ik van overtuigd. Oké, dus zelfs een vierdaagse lesweek is niks slechts. Het is niet slecht als je inderdaad maar genoeg lesstof geeft. En laat ik dan wat zeggen. Het onderwijs kukelt zo hard achteruit in kwaliteit dat ze dat niet kunnen hebben met die vier dagen eigenlijk. Dan krijgen ze te weinig les. En er wordt ontzettend veel op de scholen gedaan wat niets met onderwijs te maken heeft. Echt niets. Waar hebben we het over? Tegenwoordig worden de kinderen, hoe moet ik het nou eens een keer netjes zeggen, zonder iemand te schofferen. Ze horen bijvoorbeeld al voor hun tiende dat ze in een verkeerd lichaam kunnen zitten. Weet ik veel. Allemaal dat soort dingetjes. Over discriminatie worden er rare dingen verteld. Geschiedenis enzovoort wordt ze weer veel te weinig verteld. Ze worden tot een soort moderne burgers opgevoed. Maar gewone dingen als grammatica, rekenen, taal, geschiedenis, dat komt er veel te weinig in. Nou, omdat we denk ik hebben gezien dat sociale vaardigheden toch wel heel erg belangrijk zijn voor iemands loopbaan en leven. Toch? Dus dan is het toch niet zo heel erg dat we ze zaken bijbrengen over discriminatie en een ander soort mensen, wat ook bestaat. Daar is toch niks mis mee? Daar is het onderwijs niet voor. Dat zijn nou dingen die thuis moeten gebeuren. Dat hoort bij opvoeding. Maar ik heb het meer over opleiding nu. Nee, oké, maar Gila, ik ga je eerlijk zeggen dat ik ben juist heel blij dat ik dit op school heb geleerd, omdat bij mij thuis er heel moeilijk over dit soort onderwerpen werd gesproken. Ja, maar er moest wel tijd voor zijn. Hè? Luister, ik gaf het vak godsdienst. Ja. Dus ik was juist met die onderwerpen bezig. Ik was er meer dan meer voor aangesteld, zeg maar. Maar het is ook best wel leuk als ze goed zijn in hun talen, in hun wiskunde en hun geschiedenis enzovoort. Hè? En dat ontbreekt er ontzettend aan. Want ja, ik zou je zeggen, ik heb op de lagere school noemden wij dat nog. In de vijfde klas kregen wij al Frans. Dus in de vijfde en in de zesde klas. Tegen dat je van de middelbare school af was, dan had je dus 6 jaar of meer Frans gehad. Uitstekend. Nu kunnen ze niks. Dus dat komt dus door die opvoedende functie die de school eigenlijk op zich heeft genomen. Ja, nou, opvoeden, ik noem het eerder indoctrineren, hoor. Dat heel eerlijk klinkt. Dat klinkt niet heel positief. Ik vind het zelfs een beetje. Ik vind het zelfs negatief. Ja, luister even, ik ben van 1945. U bent iets anders gewend, hè? Maar ik ben dus, omdat ik voor de klas stond, ook gewend hoe de schooldirectie en hoe het ministerie van Onderwijs het nu willen. Dus ik kan een beetje vergelijken. Ja. Ik zet nu eigenlijk twee maatschappijen naast elkaar even. Oké. Maar is het dan zo dat u niet bent meegegroeid met de wereld? Dus het lijkt net alsof... Mijn leerlingen vonden van wel, eerlijk gezegd. Die hadden daar geen enkel probleem mee. Ik ben tamelijk radicaal zelfs met allerlei dingen. Oh, echt waar? Je klinkt juist heel erg conservatief. Allebei tegelijk, denk ik dan misschien. Maar ik heb het over het kwaliteit van het onderwijs. Luister eens, ik zat ook bij de examens Nederlands en Engels had ik erbij gewoon. Bijvoorbeeld de gymnasium-examens. Mm-hmm. Ik zag je dat je vroeger in de MULO in de tweede klas meer wist van de talen bijvoorbeeld dan ze nu aan het eind van het gymnasium weten. Dat komt omdat er altijd wat was. Er komt dus iemand voor de klas over het gevaar van rotjes praten. Ja. Er komt dus iemand praten over ecstasy, dat het niet zo goed voor je is, enzovoort. Er komt iemand van de Nederlandse spoorwegen vertellen dat je inderdaad geen conducteurs mocht aanvallen. Met Valentijnsdag werd er helemaal geen les gegeven, maar ging je rozen aan elkaar geven. Heb ik het nog niet eens over de talloze schoolreisjes naar binnen en buitenland. Er is gewoon geen tijd meer om les te geven. We moeten af van alle leuke extra's, of eigenlijk moeten we het noemen gewoon extra's. Oh, ja, terug naar de basis. Grammatica, rekenen, aardrijkskunde, economie. En that's it. Precies. Maar luister eens, ze gaan nu zelfs vakken eraf halen. Want er zijn geen leraren voor bepaalde vakken meer. Dus het vakkenpakket wordt vooral verkleind. En het was allemaal al zo mager. Nou, dan staat je de schrik bijna om het hart als je die berichten tot je neemt. En veel mensen die dus een vak heel goed kunnen, die staan aan de kant. Nou, die zouden hier echt in dat gat kunnen springen, hoor. Oké, dat was een hele goeie. Ik schrijf hem op. Gila, dankjewel voor het bellen en de uitleg vanuit je professionele werkgebied. Dankjewel, dankjewel. De extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Er wordt ook geappt via de NPO Radio 1-app. H die zegt, kinderen moeten thuis zelf creatief leren. Van school leer je namelijk niks. Einstein en Tesla hebben alles zelf geleerd. Ruud die appt, ik zie thuisles geven als een noodoplossing. Ik denk dat het relevant is voor de jonge geest om blootgesteld te worden aan het non-familiair gedachtegoed van leraren, leerlingen en gecontroleerde lesstof. Bovendien krijgt een kind daardoor een objectievere blik op de wereld. En Henk, die appt, de oplossing is het imago van leraar. Maak het weer aantrekkelijk. Beter betalen en ondersteunen, zodat een leraar zijn tijd niet meer verdoet met nakijken en rapportages. Die speciale taken kunnen ook anderen en die daar speciaal voor opgeleid te worden. Meepraten kan nog steeds op 0800-1121. Dus 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. We hebben het over dat thuis lesgeven aan je eigen kinderen misschien wel de oplossing is voor dat lerarentekort. Yeah, man. Jamiroquai en Half the Man. De extra vroege ochtendshow, we hebben het over het lerarentekort. En thuis je kinderen lesgeven is daar toch wel de oplossing voor. Of niet? 0800-1121. Jannie Bekkers die reageert op de stelling: voor socialiseren hoeft een kind niet naar school. Dat begint al zodra ze kunnen praten. En verder, laten ouders het lekker zelf beslissen. Er zitten net zoveel nadelen als voordelen aan school. Ik heb trouwens ook niet het idee dat mensen die thuis onderwijs geven wereldvreemd zijn. Juist niet, zou ik zo denken. Ze moeten van alle markten thuis zijn om hun kinderen les te gaan geven. Ze kunnen veel meer aan de leerbehoeftes van hun kinderen toegeven of erop inspelen. En op school kan dat niet, want daar moet je mee met de groep. Warna Visser dan, die schrijft: qua grootte van de groepen momenteel zal het kind met les van ouders denk ik beter af zijn. Maar qua kennis van de leerstof zal dit denk ik lastig zijn, tenzij ouders zich regelmatig laten bijscholen. Maar dat lijkt me wel erg sterk, aldus Warna Visser. Barry, goedemorgen. Hoi, hey, goedemorgen. Nou, allereerst wil ik... Ik moest wel erg lachen toen die mevrouw zei dat ze vond dat we zo weinig geleerd hebben. Ach, door kinderen zal allemaal onzin leren. En vervolgens gaat ze zeggen dat ze godsdienstles heeft gegeven. Ja, dan... Ja, dan begrijp je hoe, hoe de vork in de... Of hoe de stil in de vork... Ja, dan heb ik zoiets van... ja, precies. Nou, ja, stil in de vork. Ik heb, een aantal dingen. Allereerst vind ik, sta ik achter de leerplichtwet. En ik vind toch dat we dat een beetje moeten kunnen blijven controleren. Daarnaast vind ik dat de keuze niet bij de ouders, maar bij de kinderen zou moeten liggen. Want je hebt natuurlijk kinderen die thuis in hun hel leven. En die zijn blij als ze 's ochtends weer naar school kunnen. En dan heb je ook nog kinderen die juist heel erg gepest worden op school. En die zijn blij als ze thuis mogen blijven. Dus ja, ik denk dat het kind het beste weet wat het best voor zich voor hen is. En je zou een mix kunnen doen. Je zou de kinderen maandag en dinsdag thuis kunnen houden met opdrachtjes. En dan woensdags een schriftelijk overhoring. Kijken of het allemaal goed gaat. En als dat niet goed gaat, ja, dan houdt dat een beetje op. Maar het zou wel kunnen, maar dan een mix. Ja. Bij het school wel een soort van overzicht houdt. Ja, dus je pleit dan bijvoorbeeld voor 3 dagen naar school en dan 2 dagen thuis. Ja, bijvoorbeeld. Kijken of dat gaat. En dan school met name, zeg maar, overhoringjes. En kijken of de leerstof inderdaad... Maar inderdaad, ook erg belangrijk, wat je dus aangeeft, is dat ze in een andere omgeving verkeren af en toe. He, dus als ze het thuis vervelend hebben, dan is school misschien wel inderdaad even fijn. En andersom. En die kinderen moeten dan gewoon 5 dagen naar school moeten kunnen blijven gaan. Ja. Barry, kinderen die thuis heel erg prettig hebben, die moeten gewoon thuis les kunnen krijgen. Duidelijk verhaal, dankjewel. Herman, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Herman uit Groningen. Ik wou een stelling er tegenover zetten, dat is, doe geen onzin. Ik vind het nogal elitair om te veronderstellen dat kinderen thuis les kunnen krijgen van de gemiddelde ouder dan wie. Ik vind het zo ongelooflijk, idioot wou ik zeggen. Maar laat ik ook nog zeggen dat er een heleboel administratie komt. De helft van de tijd zijn leraren bezig, dus dat moet er ook allemaal thuis gebeuren. Ja. Plus ik wil nog zeggen dat de staatssecretaris van Onderwijs in Netwerk, geloof ik, een jaar geleden ongeveer, bij een hele uitzending over het onderwijs en de administratie, heeft gezegd dat ze geen onzin moeten doen. En als ze de zin van het administratieve gedoe niet zien zitten, dan moeten ze dat niet doen, want er zijn heel veel weeswetten, zei die man toen. En weeswetten, dat betekent dan, denk ik, dat het, die zijn ontstaan, zo legde hij dat uit, en die werden niet ingetrokken, dus die bleven bestaan. Maar als een leraar dacht, ik zie de zin niet in van deze maatregel, dat moet ik gewoon niet doen, hij zou erachter staan. Dus er worden allemaal wetten door de Tweede Kamer en zo ingesteld en die worden niet weer ingetrokken. Toen dacht ik nog, toen die man dat zei, van dan moet je ook een veegapparaat hebben, dat die wetten die overbodig zijn weer weggaan. Maar dat doen ze blijkbaar zelf niet. Maar de leraren riep hij toen op tot een soort burgerlijke ongehoorzaamheid. Hij stond erachter als iemand niet deed wat hij voor onzin vond. Dat zou ik nog even weer onder de aandacht willen brengen. Ja, en dan als ik even nog terug mag naar dat elitaire idee van thuis lesgeven. Ja, ik ken een heleboel mensen die hebben met moeite lagere school gehaald. Dus wie moet dan les gaan geven? En de mensen wie moet dan thuis les gaan geven? De leraren thuis les geven. Oké, maar denk je dat de meerderheid dit dus niet kan? Ik zou natuurkunde les kunnen geven aan een beperkt groepje, maar de helft is niet geïnteresseerd. En die moet ik dan zeggen, nou kom jij maar niet weer, blijf jij maar weg. Ik bedoel, ik heb toch geen... Ik bedoel, als ik les zou geven in wiskunde of natuurkunde, dan wil ik geïnteresseerde leerlingen... elitair groepje dan eventueel. Ik hoorde net van Gila, of Gila heet ze... ze had het erover dat er een aantal leraren thuis zitten die daar misschien dan bij zouden kunnen helpen. Ja, dan hebben ze dat ook nog thuis, terwijl ze thuis bij moeten komen van al die administratieve en ingewikkelde geneuzel en geouwe hoer van allemaal nieuwe wetjes en regeltjes. Ik denk gewoon, de leraren moeten gewoon, iedere individuele leraar moet denken, ik vind dit onzin, ik doe het niet. De staatssecretaris heeft toen in een netwerk, geloof ik, ging een half uur lang over het onderwijs. Ja. En dat vraagde hem over de administratie. En die staatssecretaris zei even vlak voor het einde van... dan doe je het gewoon niet. Ik sta erachter, zei hij. Dat zijn weeswetten. Die zijn allang verdampt qua effectiviteit. Verder, er wordt formulieren overal heen gedonderd, denk ik dan... die nergens terechtkomen, zeg maar. Maar als een individuele leraar, een individueel persoon... geen beslissing neemt over zijn leven van nou, dat doe ik gewoon niet... Als je de onzin ziet, dan blijft de hele boel doorgaan. Dus er zijn individuele keuzes van individuele leraren en directeuren die zeggen, nou, dat vind ik onzin. Dat doe ik niet aan mee. En dan zien we wat de consequenties zijn. Herman, dankjewel. Ton, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Ik heb een klein beetje ervaring. Ik geef op dit moment 66 jaar les. Dus zo, hallo. Ik ben zo een beetje wat ik doe. Dat was geloof ik alles wat je zegt. Brandlos. Ja, ik ben sportleraar en ik heb dus wat dat betreft een enorme ontwikkeling meegemaakt. Ik heb meegedaan met kinderen van het allereenvoudigste wereldkampioenschappen, dus ook daar gebied erg veel ervaring op. En ik kom wel tot ontdekking dat het probleem van het onderwijs krijgen gewoon het feit is dat de ouders de kinderen niet meer opvoeden. Kinderen van 10 jaar, die maken, van 10 jaar, 5 jaar, die maken gewoon de wet uit thuis. En dat zijn dingen die onmogelijk zijn. Als een kind geboren wordt, dan heeft hij 26% van zijn hersenen die hij krijgen moet. En het duurt tot zijn 23ste voordat hij alles heeft. Voordat hij ze goed kan gebruiken, is hij 40. En dan willen ze dus mensen die helemaal geen ervaring hebben op dat gebied laten lesgeven. Dat wil gewoon niet. Je moet echt goed op de hoogte zijn en er veel van geleerd hebben, anders wil het niet. En het grote probleem is, wie wil er nog lesgeven? Als je toont dat filletje ettertjes van kinderen hebt en dan vinden de meisjes nog wel meevallen. Mm-hmm. Maar bij jongens is het gewoon een ramp. Nou, daar zit het probleem. Als ik die kinderen niet beter ga opvoeden, krijg je geen onderwijzers meer. Maar de jongens zijn dus wel echt het probleem dan? Die zijn een beetje onopgevoed. Ja, die zijn veel vervelender dan meisjes. Ik heb toevallig vorige week nog een keer zitten kijken naar een les die iemand anders ontgeven was. Maar ze hebben gewoon niks meer te vertellen, die leraren. Het is gewoon belachelijk wat ze doen. Ze luisteren ook helemaal niet meer. En ze zitten aan elkaar te trekken en te slaan. Het is gewoon hopeloos. Ja, het komt dat omdat worden de leerlingen te goed beschermd dan tegen de bepaalde strafmaatregelen door leraren? Ja, die ouders die hebben er helemaal geen verstand van meer. Ja. Ik weet niet wat dat is. Vroeger kreeg je een klap van je hersens als je iets uithaalt. Ja. En dat mag niet meer. Nee. En daar ben ik ook wel voor dat het niet meer mag. Maar aan de andere kant, ga maar eens in de natuur kijken. Als een jong zich niet gedraagt zoals dat moet, dan krijg je die klap. Ja. Dus het is wel degelijk goed als je goed naar de dieren kijkt. En je ziet dan hoe daar... De kindertjes die hier jongen begeleid worden. Nou, daar kun je ontzettend veel van leren. Nou, Ton, dankjewel voor dit antwoord of deze toelichting. En we gaan het meteen hebben over dieren. Zometeen gaan we het hebben over het knuffelen, aaien of zelfs zoenen van wilde dieren zoals dolfijnen. Kan dat nog wel en zorgt dat niet voor te veel stress voor deze dieren? Dit moet toch stoppen? 0800-1121, dus 0800-1121 of app me via de gratis NPO Radio 1-app. Ingaan houden we je ook op de hoogte van het laatste nieuws, zodat jij straks mee kunt praten bij de koffieautomaat. Het vliegtuig van de vermiste Cardiff City spits Emiliano Sala is gevonden. Het vliegtuig verdween bijna 2 weken geleden van de radar. De voetballer vertrok op 22 januari in een privévliegtuig van Nantes naar Cardiff om zijn transfer af te ronden. Vandaag begint een nieuw proces tegen de Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi. Hij zou een veroordeelde getuige tijdens het zogenoemde escortproces met een royale contantenbetaling hebben verleid tot het geven van valse verklaringen. De verklaringen zouden zijn afgelegd tijdens onderzoeken naar seksfeesten in de residentie van Berlusconi. De advocaten van de oud-premier verwachten vrijspraak in de zaak. Een groot deel van de uitrukdienst van de brandweer Amsterdam heeft het vertrouwen in de korpsleiding opgezegd. Dat staat in een brief aan Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam. In de brief schrijven de leden van de dienst dat ze het vertrouwen opzeggen omdat de leiding ervoor kiest om eens zo prachtige en sociale organisatie negatief neer te zetten. Vanaf vandaag kunnen wandelliefhebbers zich weer inschrijven voor de Nijmeegse Vierdaagse. De 103e editie van het wandelevenement vindt dit jaar plaats van 16 tot en met 19 juli. De limiet is dit jaar 47.000 inschrijvingen. Als de limiet overschreden wordt, wordt er geloot onder mensen die zich individueel hebben ingeschreven en nog niet eerder een medaille van het evenement behaalden. En tot slot, Facebook kan een feestje vieren vandaag. Het social media platform bestaat namelijk 15 jaar. De site heeft maar liefst 1,49 miljard dagelijkse gebruikers en 2,27 miljard maandelijkse gebruikers. Het platform is destijds opgericht als sociale netwerksite voor studenten van het Harvard College. De extra vroege ochtendshow. Zwemmen met dolfijnen, de dieren aaien, een kusje geven. Is dat allemaal wel goed voor zo'n beest? Moeten we er niet mee stoppen? Dicht met alle dierentuinen. 0800-1121. 0800-1121. Of gebruik de NPO Radio 1-app. I'm working on a dream. I'm working on a dream. And the cards I've drawn to rough and dark, I straighten my back in. I'm working on a dream. I'm working on a dream. I'm Bruce Springsteen, Working on a Dream. Afgelopen week kwam er een nieuwe wet voor dierenwelzijn naar buiten. Vanaf 1 augustus mogen dolfijnen in Belgische dierenparken niet meer aangeraakt worden. Nu kunnen de bezoekers van bijvoorbeeld het Boudewijn Sea Park nog voor €100 met een dolfijn op de foto, waarbij de bezoeker het dier ook mag aanraken. Ook shows met wilde dieren zoals dolfijnen staan ter discussie. In Frankrijk is het houden van dolfijnen in gevangenschap zelfs helemaal verboden. Zijn deze praktijken eigenlijk nog wel van deze tijd? Bioloog Midas Dekkers vindt van niet. Midas, dolfijnen in gevangenschap. Is dat een goed idee, vind jij? Dat is een van de slechtste ideeën die de mensen ooit hebben gehad. Dat zijn nou bij uitstek de dieren die enorme watergebieden nodig hebben om echt te kunnen zwemmen, niet rondjes in zo'n dolfinarium. Het zijn ook hele speelse, intelligente dieren die echt letterlijk de ruimte nodig hebben, zowel in lichamelijke als in geestelijke zin. Wij zijn godzijdank bezig om het gebruik van dieren in circussen terug te dringen. Maar helaas, laten we dus wel dat dolfijnencircus, dat laten wij niet alleen bestaan. Nee, dat mag uitbreiden. Omdat zij het woord circus weten te vermijden. Maar het is niet meer dan een circus, het dolfinarium. En op grond daarvan zouden we het ogenblikkelijk opgedoekt moeten worden. Ja, het is dus fout. Ik weet niet of jij wel eens met een dolfijn hebt gezwommen of op de foto bent geweest. Je hebt dat soort dingen op Curaçao bijvoorbeeld. Dan ben je dus echt best wel fout bezig. Dus opbiechten mag hoor. 0800-1121. Dus 0800-1121. Midas Dekkers die vindt het dus fout. Hij vindt dus dat dolfinaria helemaal moeten sluiten, omdat het dierenwelzijn ernstig in gevaar is. Het is tegenwoordig al verboden om bijvoorbeeld leeuwen en tijgers kunstjes te laten doen in het circus. Zeebioloog Niels van Elk legt de verschillen tussen deze vorm van shows en de shows die in het dolfinarium worden opgevoerd uit. Nou, er zijn een paar principiële verschillen. En toen in Nederland de hele discussie over circus ging, was een van de hoofdpunten waar toen de regering mee kwam, was dat circus een rijdende voorstelling hadden. En dat het heel moeilijk is om dieren iedere keer op een nieuwe locatie van goede verzorging te doen. Dus het ging niet om de show, het ging om de huisvesting? Nee, het ging om de huisvesting en wat doe je die dieren daarmee aan? Los daarvan, een dierentuin moet meer zijn dan het alleen laten zien van dieren. Kijk, een show of een demonstratie, voor mij is het actief laten zien van dieren. En ik ben er verschrikkelijk voor. Want ik weet, ook uit wetenschappelijk onderzoek, dat dieren, net als mensen, houden van activiteit. En die houden van als wat gebeurt. Anders raak ze verveeld. Ja, een dier vindt het verschrikkelijk om de hele dag niks te doen. Dus kijk, hoe dat dier dat ervaart, voor mij, hoe mensen het ervaren, dat gaat door de tijd heen veranderen. Ik bedoel, deze talkshow bestaat over 10 jaar niet meer. Sorry, Humbert. Misschien wel, weet je niet. Nee, maar dan ziet hij er in ieder geval anders uit. Ja. En dat zal voor de demonstraties die wij met dieren zijn niet anders zijn. De meningen lopen dus zelfs tussen biologen nogal uiteen. Er wordt door tegenstanders gewezen op de hardhandige training van de dieren en de verwondingen die ze hierbij oplopen. Ook is volgens deskundigen het chloorwater waarin de dolfijnen verblijven slecht voor de ogen van het dier. Dit kan zelfs leiden tot ooginfecties of blindheid. Maar wat vind jij? Mogen we dieren nog wel inzetten om ons te entertainen met shows? En is het oké om te high-fiven met een dolfijn? Of is dat hopeloos ouderwets? Voor jullie de stelling, er moet in Nederland een verbod komen op shows en entertainment met wilde dieren. Weg met de dierentuinen, weg met het circus, weg met dolfinaria. Laat van je horen op 0800-1121, dus 0800-1121. Of stuur een berichtje naar de Radio 1-app. Op social media reageren mensen overwegend positief op het verbieden van shows met wilde dieren. Wilma Overstegen, die reageert positief op het verbieden van de shows. Zij zegt, dolftastic, goed gedaan en veel respect voor deze actie. Arme dieren die hun stomme kunstjes moeten doen in gevangenschap. Laat ze toch leven. Laat ze leven waar ze behoren te leven. Vrij, in de oceanen en de zeeën. Maria Hoen die zegt, ik vraag me af wat mensen zo boeiend vinden aan getrainde dieren. Weten die dan niet dat dieren in hun natuurlijke biotoop zoveel boeiender, spannender en mooier zijn? Maar zolang er massaal publiek op de dierenshows afkomt, zal er weinig tot niks veranderen, vrees ik. Er zijn gelukkig ook tegengeluiden, lees ik hier Gerard Jansen. Die shows zijn toch geen dierenmishandeling? Ook werd er door de Belgische politie gereageerd op de fotoshoots in het park. Ik lees hier, ik was gechoqueerd. Dit is platte commercie, liet verantwoordelijk wethouder Matthijs Goderis weten. Dit is niet meer te verantwoorden. Hij pleit voor een stop op dit soort circusacts. Een oud-gemeenteraadslid riep zelfs op om een procesverbaal op te maken voor dierenmishandeling. Maar hoe denk jij erover? Ik hoor het graag van je. 0800-1121. Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching as the credits all roll down. And crying, crying, you know we're playing to a full house. House. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage. And the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me, hold this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole. At least we stole the show. That we are sold out, this is fading, but the band plays on now. We're crying, crying, so let the velvet roll down, down. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. Our lines we read so perfectly. But the show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. Go en Parson James stole de show. De extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Goedemorgen, goed dat je erbij bent. We hebben het over dierentuinen, dolfinaria. Het is allemaal ouderwets, allemaal dicht. Het kan niet meer, of juist wel. 0800-1121, ik praat er graag met je over. Ton die schrijft, papegaaien zitten toch ook in een kooi, in een huiskamer. Dat zou dan ook niet meer mogen. Elisa, goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Hi. Nou ja, zoals ik net al zei, hè? Ja, ik heb het niet gehoord, sorry. Oh, oké. Dan had ik je regisseur waarschijnlijk aan de telefoon. Ja, en we klinken bijna hetzelfde. Dat klopt. Meen je dat nou? Ja, we hebben een beetje dezelfde stem. Nou, oké. Maar goed. Met schaamrood op mijn kaken beken ik dat ik in Harderwijk woon. Oh, oké. Vlakbij het dolfinarium dus. 10 minuten erbij vandaan. Of moet ik zeggen vlakbij het hele foute dolfinarium? Nou, weet je, ik heb er een beetje een dubbel gevoel bij. Want, kijk, ik ken het... Ik ben er in het verleden, toen mijn kinderen klein waren, ben ik er natuurlijk ook naartoe geweest. En al dat soort dingen meer. En... ja, aan de ene kant, de dierenactivisten die hebben ook al diverse discussies Bij de gemeenteraad ook gehad in Harderwijk over het dolfinarium. Dolfinarium wil uitbreiden, noem maar op. Aan de ene kant ben ik het inderdaad wel eens. Hè. Ik ben het eens dat de wilde dieren... en zeker ook wat dolfijnen, maar ook wat leeuwen en tijgers betreft... die horen eigenlijk thuis in hun eigen habitat. Ja, daar zijn we het dus allemaal over eens. Maar, ja, daar zijn we het allemaal over eens. De dolfijnen die dus nu al jarenlang hier in Harderwijk wonen... die zijn al zo aan mensen gewend... dat die kan je never nooit niet meer terugzetten in het wild. Denk je? Werkt dat op die manier? Zijn die echt helemaal... Die zijn dus tam geworden en die zouden snel overlijden... wanneer we ze loslaten in het wild? Nou, ik wil nou niet meteen zeggen van dat ze zouden overlijden... maar ze zijn natuurlijk zo aan mensen gewend. Wat ik had begrepen, en ik heb eens een keer een documentaire gekeken... over orka's dan, in dit geval, in plaats van over dolfijnen... is dat die dieren continu onder een soort stress leven in die bassins. Nou, dat durf ik niet te zeggen. Kijk, ik heb natuurlijk niet mijn dagelijkse oog op het dolfinarium zitten. En je mag er ook gerust weten sinds zolang dat ik hier in Harderwijk woon. En dat is nu bijna 4 jaar. Ben ik als bewoner van Harderwijk en niet meer naartoe geweest. Nee. Maar ik ben er vroeger ook naartoe geweest. Ik had geen flauw benul wat die dieren meemaakten. Dat dan weer wel. Maar ik zou nooit meer een stap durven willen zetten in zo'n dolfinarium. Nee, echt. In die documentaire zag je bijvoorbeeld dat die vinnen van die beesten gaan kromhangen. En als een vin kromhangt van een orka, dan weet je, die is depressief. Ja, nou ja, daar ben ik niet altijd deskundig in. Nee, okay, dat durf ik niet te zeggen. Ik heb een leuke tip voor je. Blackfish heet de documentaire. Ik ga hem onthouden. Ja, ik heb hem gekeken toen op Netflix. Dus als hij er nog op staat, Blackfish. Heel interessant. Nou, ik heb geen abonnement op Netflix. Nou ja, Pirate Bay kan ook. Maar goed, oké. Laten we heel eerlijk zijn, hè. Mm-hmm. Even naast de orka's en de dolfijnen, de tijgers, de leeuwen, de olifanten. Nou, noem ze allemaal maar op. Ze horen inderdaad in hun eigen habitat te kunnen wonen. Alleen, weet je wat wij mensen doen? Nou? Nou, niet zo wij spannend. Wij mensen... Ja. Vernietigen hun habitat. Ja, oh, wacht even. Oké, dus dit is wel heel vreemd eigenlijk, maar ik voel hem wel. Want als je hoort hoeveel aan Amazonegebieden en noem maar op... Van die dieren, ja. Er alleen nog al illegaal omgezaagd wordt voor landbouw en dergelijke, platgebrand wordt... Dus dan is het logisch... De orang-outang in Indonesië... Nou, die heeft het behoorlijk zwaar, hoor. Ja, maar dan is het dus logisch dat we een mooi nieuw huis voor ze bouwen in een dierentuin. Nou ja, kijk, mooi nieuw huis bouwen in de vorm van een dierentuin. Nee, zo hoort het eigenlijk niet. Nee, oké. Okay. Ja, ik snap het. Laten we eerlijk zijn. De dieren hebben nog meer rechten dan wij mensen, want zij waren er eerder dan dat wij er waren. Dat weet ik niet. Hoe dat zit. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja? Okay. Nou, dat, ik weet heel zeker dat de dieren dat alle wilde dieren, die waren er eerder dan dat wij er waren. Het is een interessant verhaal. Wij zijn hun habitat aan het vernietigen. Dus we zijn hun iets verschuldigd. Dan denken we het maar om het op te leuken. Van nou jongens, dan kunnen we die wilde dieren nog wel even bekijken in een dierentuin. Okay. Of inderdaad, kunnen we een dolfijn of een orka nog wel even leuk bekijken in een dolfinarium. Elisa, je boodschap is duidelijk. Er zijn wat meer bellers, dus ik moet ook even door. Maar ik ga je wel bedanken voor het bellen met ons. Oké. Dankjewel. Fijne nacht verder. Fijne nacht. Doei. Ella, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb het allemaal zo even aangehoord. Ik ben net wakker. Het gaat over dieren. Maar weet je, als ik denk aan de dierenmishandeling of hoe je het ook wil noemen, dan denk ik aan die megastallen waar al die dieren nou pas ook zijn. Er weer allemaal varkens verbrand. En dan denk ik, misschien kunnen we daar eerst eens wat aan gaan doen. Want dat is ook toch niet normaal dat er zoveel geiten in megastallen zitten en zoveel kippen en varkens. Het is toch allemaal niet te bevatten. Ja, maar dat is allemaal onze eigen schuld, want we eten er allemaal van. He, dus, ja, maar dat is ook het vervelende. Het is gewoon economie. Dus het gaat helemaal niet meer om dieren. Nee, het gaat om de laagste prijs. En ik ga je eerlijk toegeven. Dat ik heb een periode, dan kijk ik een documentaire of een film en dan denk ik, oh wat zielig, het is echt verschrikkelijk wat die dieren overkomt. En dan ga ik over op biologische kip. Maar dat hou ik dan twee weken vol. En dan ga ik weer terug naar die plofkipprijzen. Ja, nee, ik niet. Nee. Want dan eet ik liever niks. Nee, ik eet liever dan een klein stukje, weet je. Ja. Dan zo'n plofding of een ander ding. Nee, maar ik geef aan, we zijn gewoon heel zwak. Hè? Het overgrote deel van Nederland is gewoon heel zwak. Ja, maar het gaat een beetje om de liefde voor de dieren. Kijk, als er kleine dierentuintjes zijn, er werken mensen die verzorgen die beestjes echt wel heel erg goed. Maar het zijn er mega. Het is gewoon, ja, de economie. Men wil geld verdienen en dan fokken ze maar al die beestjes. Klopt, en die dolfinaria en ook dus. Want als ik dan zo luister naar je verhaal, Ella, dicht met die dolfinaria en dierentuinen. Nou, weet je, nee, waarom? Ja, sommige dieren, net als, hoe heet die, die zei, die grote beesten, die dolfijnen en zo, die hebben echt heel veel meer ruimte nodig in zee, in de oceaan. Ja, en, ja dat bedoel ik. Dus weg met die dolfijnen. Ja, maar er zijn toch ook andere beestjes om te zien die daar heel erg liefdevol worden verzorgd en tegen die megastallen, zeg maar. Oké, ja. Ella, de boodschap is duidelijk. Dank je wel. Ja, oké. Dag. Dag, ja, want het is alweer bijna 5:00. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, dit is Gaan, de vroege ochtendshow op Radio 1. De extra vroege ochtendshow. Yes, en ik praat graag met je verder. Met Murat Edouakili. Op 0800-1121 over dolfinaria en dierentuinen. Weg ermee. Zometeen meer na het nieuws. NPO Radio 1.